pić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 26 marca, jest 9. Serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Ewentualne obniżenie VAT-u powinno pomóc kierowcom, a nie dystrybutorom, powiedział w Trójce szef resortu finansów. Wojny w Iranie i Ukrainie będą głównym tematem rozmów szefów dyplomacji najbogatszych państw świata. Wybór Sale Malali na arcybiskupa Canterbury wywołał falę entuzjazmu w Wielkiej Brytanii. Czy będzie interwencja rządu na rynku paliw? Rozważamy reakcję na rosnące ceny na stacjach benzynowych, powiedział bez uników w rozmowie politycznej w Trójce minister finansów i gospodarki. Jednym z rozważanych rozwiązań jest obniżenie VAT-u na paliwa, mówił Andrzej Domański. Dla nas jest bardzo istotne, aby obniżenie VAT-u znalazło przełożenie w niższej cenie benzyny dla kierowców, a nie zostało, mówiąc kolokwialnie, skonsumowane przez dostawców, dystrybutorów czy stacje benzynowe. Ale dzisiaj czy jutro będzie ta decyzja? Pracujemy nad rozwiązaniami. Czyli możemy powiedzieć, że VAT na paliwa zostanie obniżony? Tego też jeszcze nie powiedziałem, natomiast rząd pracuje nad tym, aby ceny na stacjach benzynowych były niższe. Szef resortu finansów zapewnił, że w Polsce paliwa nie brakuje, rezerwy są i na razie nie ma potrzeby z nich korzystania. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Pod Paryżem rozpoczyna się dziś spotkanie szefów dyplomacji państw grupy G7. Rozmowy mają dotyczyć wojen w Ukrainie i w Iranie. W tym roku Francja przewodniczy w grupie najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. W dawnym opactwie Vaux de Cernay spotkają się ministrowie spraw zagranicznych Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Japonii, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych. Choć amerykański sekretarz stanu Marco Rubio ma dołączyć do rozmów dopiero jutro. Przedstawiciel administracji Donalda Trumpa ma omówić z partnerami sytuację na Bliskim Wschodzie, w momencie gdy nad Cekwaną rosną obawy związane z blokadą cieśniny Ormus oraz ofensywą Izraela przeciwko Hezbollahowi w Libanie. W dyskusji weźmie także udział przedstawiciel Arabii Saudyjskiej, jednego z krajów partnerskich zaproszonych do udziału w naradzie. Innym specjalnym gościem spotkania jest szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Ministrowie państw grupy G7 mają poruszyć z nim kwestię odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny z Rosją. Stefan Folzer, Polskie Radio. Głosowanie nad prezydenckim wetem ma nagłośnić kilka problemów, mówi o nowelizacji kodeksu postępowania karnego rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. Nowela zmieniała zasady m.in. stosowania aresztu tymczasowego. Przepisy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Dorota Łoboda podkreśla, że rozwiązania uniemożliwiały nadużywanie tego środka zapobiegawczego. Od bardzo wielu lat wszystkie środowiska polityczne mówiły o tym, że instytucja aresztu tymczasowego jest nadużywana, że osoby nadmiernie długo są przetrzymywane w areszcie tymczasowym, że to powinno zostać zreformowane. I my to zrobiliśmy. I to była dobra reforma. Głosowanie nad prezydenckim wetem do nowelizacji kodeksu postępowania karnego odbędzie się jutro. Wybór Sary Malali na arcybiskupa Canterbury wywołał falę entuzjazmu w Wielkiej Brytanii. Dla wielu to długo oczekiwany znak zmian i większej równości. Jednocześnie część wiernych przyjęła tę decyzję z pewną rezerwą. Komentatorzy podkreślają, że wybór kobiety na czele kościoła Anglii to ważny moment w jego historii i ma szczególne znaczenie. Zwracają jednak uwagę, że wśród wiernych słychać różne opinie. To wspaniale, że kościół prowadzi teraz kobieta. Jestem zachwycona. Dzień, na który wielu z nas czekało od dawna. Nie jestem pewna, czy to właściwy kierunek, czy Jezus tak chciał zbudować kościół, mówili telewizji BBC mieszkańcy Canterbury. Podobny obraz wyłania się z komentarzy publikowanych w prasie. Dla jednych to powód do radości i nadziei na zmiany, dla innych moment, który skłania do refleksji, a nawet budzi obawy. Eksperci podkreślają, że przed Malali stoi teraz niełatwe zadanie. Będzie musiała zmierzyć się z różnymi oczekiwaniami wiernych i spróbować pogodzić te odmienne spojrzenia na przyszłość Kościoła Anglii. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. O transformacji energetycznej warto mówić językiem korzyści, mówił minister energii, otwierając wczoraj Polski Kongres Klimatyczny. Impreza potrwa 3 dni. Wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska podkreślała, że w czasie rosnących napięć geopolitycznych i gospodarczych trudno rozmawiać o klimacie. To, co dzisiaj dzieje się, pokazuje wyraźnie jak nigdy dotąd, że zależność od paliw z importu to nie jest bezpieczeństwo. To jest moment, kiedy szczególnie musimy położyć nacisk na budowę naszego bezpieczeństwa energetycznego, która idzie ręka w rękę z celami transformacji energetycznej i transformacji klimatycznej. To nie są cele wykluczające się, to są cele zbieżne. O inwestycjach w energetyce będzie rozmowa w dzisiejszym Informatorze Ekonomicznym. O 9.30 w studiu pojawi się Katarzyna Suchcicka, producentka raportu eksperckiego, który dziś zostanie opublikowany podczas Kongresu Klimatycznego. Klimat. Prawie 70% energii pochodzi z paliw kopalnych, jedynie 17% ze słońca, a niecałe 12% z wiatru. W Małopolsce i części województwa śląskiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanu wód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Norbert Michalak. Wieczorem piłkarskie emocje w roli głównej reprezentacja Polski, która zagra w półfinale barażu Mistrzostw Świata. Polscy piłkarze na Stadionie Narodowym zmierzą się z Albanią. W składzie będzie wiele doświadczenia i zawodników. Być może debiut Oskara Pietuszewskiego czy powrót Jakuba Modera, który jest gotowy na dzisiejszy mecz. Gracz Feyenoordu o kontuzji już dawno zapomniał. No na szczęście nie ma, faktycznie długo to trwało, pewnie trochę za długo i dłużej niż wszyscy zakładali, no ale na szczęście już jest po wszystkim i czuję się bardzo dobrze. Mecz na Stadionie Narodowym o 20.45. Świetne spotkanie Ewy Pajor w barwach Barcelony. W pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Barca wygrała 6-2. Dwie bramki zdobyła reprezentantka Polski. Pajor w tej edycji Ligi Mistrzów strzeliła 6 goli i zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji. Z 8 bramkami prowadzi zawodniczka Arsenalu Alessia Russo. To już ostatni weekend w tym sezonie, jeśli chodzi o Puchar Świata w skokach narciarskich. W Planicy Polskę reprezentować będą kończące karierę Kamil Stoch, a także Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł oraz Klemens Joniak. Jaki cel na ten weekend ma Kamil Stoch? Takie długie loty, ponad 220-metrowe, byłyby takim super zwieńczeniem po prostu tej ciężkiej pracy, którą do tej pory wykonałem i byłyby takim miłym po prostu pożegnaniem się właśnie ze sportem, któremu poświęciłem całe swoje życie. Początek kwalifikacji o 10:00, konkurs jutro, w sobotę i niedzielę. Dziś najwięcej deszczu na Śląsku i w Małopolsce, ale generalnie, przepraszam, będzie deszczowo. No właśnie, przydałoby się nawilżyć gardło, ale nie deszczem. Na wschodzie i południu solidnie deszczowo, przelotne opady na zachodzie i północy mamy w prognozie, w górach śnieg i w górach zimno, ledwo powyżej zera. W większości kraju będzie po południu od 8 do 10 stopni. Widziałaś gdzieś mój kubek? Bo właśnie nie mam wody przy sobie. Gdzie jest mój kubek? To ja ci mogę pożyczyć, jak potrzebujesz. Nie, to ja go znajdę, gdzieś został na korytarzu, jak nalewałem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pytają państwo w listach, czy od 9:00 dzisiaj w Trójce Justyna Grabarz. Gdybym był ministrem Domańskim, powiedziałbym, pracujemy nad tym, zastanawiamy się, analizujemy. Nie mówię tak, nie mówię nie, ale chciałbym podkreślić z całą stanowczością, że nad tym pracujemy. Jestem, no udało się, czyli skutecznie pracujecie. Ja tego nie powiedziałem, ja powiedziałem tylko, że pracujemy i skutecznie walczymy o to i po prostu nie mogę tego potwierdzić. Jestem, mam wodę do picia, częstuję jakby co. Dzień dobry państwu, nie jestem sama, wraz ze mną Michał Żołądkowski, Agnieszka Łukasiewicz z nami zostaje i będziemy w takim składzie tutaj do 11:00. Dobrego dnia. To say, hurry boy, it's waiting there for you. Wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. To jest piosenka wszechczasów. Ja się naprawdę uśmiecham od ucha do ucha, jak słyszę ten utwór. Fenomenalna Afryka ze słynnej czwórki zespołu Toto, czyli albumu, który według niektórych źródeł ukazał się właśnie 26 marca. Słyszałam też wersję, że to był 8 kwietnia. Jak było naprawdę? No to jest wszystko do rozstrzygnięcia. Może ktoś pamięta, może łączy z tą datą jakieś szczególne wspomnienia z wiosną 82 roku. Jeśli tak, to ja zachęcam do kontaktu. Również jeśli są to wspomnienia niezwiązane z zespołem Toto. Dzisiaj zresztą mamy mnóstwo innych muzycznych rocznic. One w dużej mierze wypełnią nam pierwszą godzinę tego spotkania. Ale nie tylko. Zajrzymy także na przykład na Polski Kongres Klimatyczny i dowiemy się nieco o inwestycjach w energetyce. To w Informatorze Ekonomicznym Sylwii Zadrożnej. W planach także piosenka dnia, którą dziś jest utwór zatytułowany Movin'. On you. Marcela Sue, The Gallants i Movin. Tytuł zarówno utworu, jak i płyty, na której ta piosenka się znajduje. A ten album to aż 11 świetnych soulowych numerów. Numerów, które niebawem będzie można usłyszeć także w Polsce na żywo, bo Marcela Sue i grupa The Gallants zagrają koncert za 2 miesiące, 25 maja w warszawskiej Progresji. A tak a propos koncertów jeszcze, dzisiaj wieczorem o godzinie 19 w Łódzkim Teatrze Muzycznym koncert z piosenkami pewnego artysty, tekściarza, który dzisiaj obchodzi urodziny. Marek Dutkiewicz, 100 lat. Podaruj mi trochę słońca. To jest jeden z pierwszych takich moich znanych utworów, ewidentnie bardzo, bardzo ubiegłowieczny. Bem i Beck, czyli Bem i Ibek. Dwa nazwiska połączone w nazwie. Ibek Andrzej, Andrzej Ibek. Pianista wtedy. Natomiast w zespole występowała Ewa Bem oczywiście na froncie. Jarek Bem i Aleksander. Alek Bem, który skomponował tę piosenkę. Pianista. Nie ma go już niestety z nami. Ale ta piosenka została na długie, długie lata razem z nami. A to Marek Dutkiewicz we własnej osobie. Tak o utworze Podaruj mi trochę słońca opowiadał jakiś czas temu w audycji Rezydencja. No to chyba na początku marca się rzecz działa. Całej audycji można oczywiście posłuchać na naszej stronie, w podcastach. No i Markowi życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze. Jak najwięcej takich znakomitych piosenek, jak Podaruj mi trochę słońca. No i oczywiście dużo, dużo zdrówka. A tak jeszcze w temacie rezydencji. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w poprzednie wydanie audycji, w której wzięli udział trójkowi słuchacze. A w tę niedzielę najbliższą do rezydencji zawita ta oto pani Barbara Wrońska. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń, skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń, skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. Dołem sinej wody złota rybka mknie, z brzegu chłopiec młody polne kwiaty rwie. A wypłyń rybko złota, wypłyń z zimnych fal, w sercu mym tęsknota i nadzieja. Jak zdrój. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń, skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń, skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. Różna twa tęsknota, przestań o mnie śnić, bo ja rybka złota, w zimnie muszę żyć. A westchnął chłopiec młody, lecz nie płakał, nie. Dołem sinej wody złota rybka mknie. Chroń mnie zimna taflo, przed uczuciem chroń, niech mi żarem dzisiaj nie pulsuje skroń. Skutej w twoim lodzie jest najbezpieczniej mi. Nie chcę z ciebie wyjść i nie wołaj mnie ty. Skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń. Skutej w lodzie twym najbezpieczniej mi. A tu nie tylko głos Basi Wrońskiej, ale także sióstr Przybysz nam się pojawia, Natalii i Pauliny. Za nami rybka, a przed nami to już za moment informator ekonomiczny. Tak jak zapowiadałam, dzisiaj w planach słów kilka o inwestycjach w energetyce. Autopromocja. W dzisiejszym wydaniu Klubu Trójki o 21:00 porozmawiamy o tym, po co nam straty i kryzysy. Czy naprawdę czegoś uczą, a cierpienie w jakikolwiek sposób uszlachetnia i ubogaca nasze życie. Bez pop-psychologii. Zagoszczą w audycji psycholożka Marta Iwanowska-Polkowska i profesorka filozofii Barbara Czerska. Zapraszam, Paulina Wilk. Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czas na Lidlową rewolucję cenową. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład olej kujawski 1 litr w nowej cenie regularnej 6,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl, to się opłaca. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę. Teraz w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe SUVy podczas dni otwartych Hyundai od 13 do 27 marca. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl. Panie Pascalu, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowe sprzęty do Media Expert, a później tylko odkurzyć, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no, to u mnie podobnie. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po godzinie 9. Informator ekonomiczny. I Sylwia Zadrożna. W Warszawie odbywa się 5. Polski Kongres Klimatyczny, a z nami Katarzyna Suchcicka, producentka raportu eksperckiego Transformacja 4.0, który dzisiaj na tym kongresie właśnie zostanie zaprezentowany. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. My już uchylimy rąbka tajemnicy. Transformacja budzi obawy, bo pojawiają się pytania o koszty, o stabilność całego systemu energetycznego, ale Państwo w pierwszym zdaniu raportu piszą, że transformacja energetyczna nie jest już kwestią ideologicznego wyboru, tylko twardą koniecznością gospodarczą. Co to znaczy? To był jeden z powodów, dla którego ten raport powstał. Zależało nam bardzo na tym, żeby zmienić komunikację i odejść od tylko i wyłącznie dekarbonizacji i tylko od zieloności i od tych ideologicznych haseł. Chcieliśmy pokazać, że brak transformacji to jest również koszt. Transformacja jest konieczna po to, aby zapewnić nam konkurencyjność cen energii, po to, byśmy mogli produkować i eksportować dobra, żeby nasz przemysł był konkurencyjny, ale również dla nas, dla odbiorców końcowych, abyśmy mogli mieć tanią energię i czystą energię w domu. To w jaką stronę powinniśmy się zmieniać? I to jest właśnie ciekawy wniosek z tego raportu, że funkcją celu jest konkurencyjność, natomiast ona zostanie osiągnięta tylko wtedy, kiedy będziemy faktycznie używać czystych technologii i nowych technologii. Jest to technologia, która będzie, dzięki zielonej technologii będziemy niezależni od paliw kopalnych, będziemy mniej zależni od paliw kopalnych, od importu gazu, ropy i węgla. I do tego dążymy. Czyli też unikniemy takich kryzysów jak teraz, no bo wiemy, co się stało po tym, jak wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie. W górę od razu poszły ceny paliw, ceny surowców energetycznych. Czy to, co chcemy zrobić, uchroni nas przed takimi sytuacjami? Chcemy się uchronić i chcemy zminimalizować skutki takich sytuacji, ponieważ one się powtarzały już w przeszłości i będą się powtarzać. Natomiast jest to krótka pamięć nasza ludzka, że szybko o tym po prostu zapominamy i wracamy do starych przekonań. I to, co teraz się znowu dzieje z cenami paliw, to jest jeden z tych elementów, które poprzez zmianę technologii, poprzez uniezależnienie nas od paliw kopalnych, ale nie tylko od paliw kopalnych, bo tutaj znowu wchodzimy w ideologię, uniezależnienie nas od importu tych surowców z zagranicy i z różnych z innych miejsc, to jest to, co powinno nam wypłaszczyć te właśnie kryzysy i wypłaszczyć skoki cenowe, których teraz doświadczamy. Czyli musimy stawiać na swoje, czyli na odnawialne źródła energii. Musimy stawiać na swoje i źródła energii nie są tylko jedyną opcją, bo nie chcę też polaryzować nas w taki sposób, że to jest jedyna opcja, jedyny kierunek rozwoju. Chodzi o to, aby stworzyć taki system, który balansuje pomiędzy różnymi technologiami. Mamy atom, mamy gaz, każdy z nich pełni swoją funkcję. Również węgiel aktualnie pełni swoją funkcję stabilizacji systemu. I to nie jest tak, że jedna technologia jest lepsza od drugiej. To jest miks technologiczny, który stworzy dla nas, dla Polski, dla naszej charakterystyki rynku idealny miks. I nie chciałabym iść w tą polaryzację, że to jest tylko i wyłącznie OZE, ale to jest miks wszelkich technologii, który ma służyć nam. Czyli też OZE. Też OZE. Wracając do tego raportu, to trzeba przyznać, że wykonali państwo ogromną pracę, bo przepytali 50 osób. 50 osób, które reprezentują 50 instytucji najważniejszych dla polskiej energetyki. Zgadza się. To, co nam przyświecało na samym początku, to była teoria gier. To znaczy, że chcieliśmy przebadać, przeanalizować i przepytać różnych graczy, czyli co ich motywuje, w którym kierunku idą, tak aby też poznać lepiej reguły gry. I faktycznie 50 instytucji to są instytucje i publiczne, to są stowarzyszenia, to jest biznes i to jest bardzo różnoraki. Zresztą w tym raporcie znajdą państwo nie jakby jedną ideologię, która jest jakimś głównym przekazem. Chodzi o to, że tam jest zbiór przeróżnych, naprawdę czasami przeciwstawnych opinii na temat tego, gdzie ta transformacja i w jakim kierunku ona idzie. I to jest właśnie ciekawa analiza. Ona pokazuje, jak różne motywacje mamy z różnych stron. I to jest bardzo istotne dla przywództwa naszego, dla liderów tej transformacji, żeby zrozumieć, jak pogodzić różne te interesy. Czy panią jakaś wypowiedź szczególnie zaskoczyła tutaj wśród osób, które były pytane? Myślę, że najbardziej zaskakującą była teza, że powinniśmy zostać przy węglu. I to jest... Kto to powiedział? A ja to nie będę uchylać teraz rąbka tajemnicy. Wszystkiego się państwo dowiedzą z raportu. Natomiast faktycznie to jest wszystko, zależy jeszcze kwestia jest interpretacji, bo to, że powinniśmy jeszcze teraz zostać, faktycznie nie możemy tego odciąć z dnia na dzień. Była ta wypowiedź, która mówiła o tym, że skoro go mamy, to powinniśmy z niego korzystać. I faktycznie tak jest, że w pewnym sensie to jest też prawda, więc to są te przeciwstawne opinie, które tam czytamy. I bardzo zachęcam wszystkich do zapoznania się właśnie z różnymi punktami widzenia. No właśnie, czy on będzie gdzieś dostępny w internecie na przykład? Dzisiaj o 16:30 będzie dostępny do ściągnięcia ze strony Polskiego Kongresu Klimatycznego. Także zachęcamy do zaglądania. A jeszcze trochę teraz o liczbach, bo niedawno premier Donald Tusk mówił, że 1 bln zł trafi na inwestycje w energetykę. Czy to wystarczy? Jak pani ocenia to? Sama kwota to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, jak długo trwają inwestycje w sektorze energetycznym. Musimy pamiętać, że to są wieloletnie, bardzo długie inwestycje, sięgające nawet dziesięcioleci. Taki atom na przykład, który planujemy, żeby w Polsce był jednym ze źródeł wytwórczych, to jest kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat przygotowań takich inwestycji, więc oczywiście napływ kapitału i napływ gotówki oczywiście do tych inwestycji jest super istotny, natomiast też musimy patrzeć, z którego momentu wychodzimy, że zaczynając tą pracę dziś, tak naprawdę efekty zobaczymy lub zobaczy to być może dopiero nawet kolejne pokolenie. Czyli być może ważne są te zapowiedzi, które już wczoraj padły, bo kongres wczoraj się rozpoczął i wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska zapowiedziała, że będą skrócone procedury przy inwestycjach w wiatraki na morzu do 2 lat i na lądzie do roku. Czyli rozumiem, że to dobry kierunek, żeby było szybciej. Oczywiście, tym bardziej, że energia wiatrowa, szczególnie ta na lądzie, to jest najtańsze źródło energii. Czyli to jest ważne nie tylko dla biznesu, tak jak pani mówiła, ale też dla nas konsumentów, bo zawsze tutaj konsument jest najważniejszy i nasz słuchacz. Tak, i ja bardzo lubię mówić o tym, że w środku transformacji energetycznej jest człowiek. I fajnie, że Państwo o tym pamiętają. Katarzyna Suchcicka, producentka raportu eksperckiego Transformacja 4.0, który dzisiaj ukaże się na 5. Polskim Kongresie Klimatycznym. Także, tak jak słyszeliśmy, będzie dostępny w internecie. Bardzo dziękuję za wizytę w Trójce. Dziękuję. Informator ekonomiczny. A mówiła do Państwa Sylwia Zadrożna. Dziękuję. Dzięki bardzo. Do usłyszenia po 16.30. Do usłyszenia, tak. Maybe I'm bored again. Maybe I'm faithless. Does anyone feel a thing? Is everyone anxious? Maybe I hit the wall. Maybe I'm shattered. Does anyone care at all? Does anything matter? Time to move. Maybe I'm jaded. Time to try something new to get me more faded. Waking up, falling down, straight on the pavement, listening for the sound, a greater vibration. Worth fighting for. I don't want to waste it. I want to feel alive again. I want to laugh in crutches like a shell again. I want to fall in love again. Just one more taste. I've been a fruit before the end. Before Jakie ładne, spokojne zakończenie, a to akurat jedna z nowości na antenie Trójki, grupa Young the Giant i Bitter Fruit. A my po raz kolejny zaglądamy teraz do muzycznego kalendarium. Dzisiaj urodzinowych muzycznych rocznic mamy naprawdę dużo. Poza Markiem Dutkiewiczem 26 marca 1948 roku na świat przyszedł także Steven Taylor, człowiek o bardzo szerokim uśmiechu i znakomitym głosie. Steven Tyler i Aerosmith, Crying, co przed nami. Of a friend of mine. The tables have turned, yeah. One calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen. Proszę się przyznać, kto śpiewał, tak jak ja, razem ze Stevenem Tylerem. To znaczy, ja tak trochę pod nosem śpiewałam, ale chyba też się liczy. Aerosmith za nami, znakomite Crying, a przed nami... No właśnie, ten człowiek, kolejny mistrz słowa właściwie, także przyszedł na świat 26 marca, a mowa o Wojciechu Młynarskim. No i skoro wiosna już nam się rozgościła na dobre, chociaż dzisiaj całkiem pochmurno, ale to nie znaczy, że wiosny nie ma, no to niech nam się pojawi taka jego mała muzyczna, przy okazji wiosenna prośba skierowana do pań. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Na wiosnę.

Piękny Spring na antenie Trójki. A tak w tematach ogrodniczych, ja tutaj wszystko sprawdziłam. Maciejka kwitnie od czerwca do września, a później, czosnek od maja do sierpnia, więc to wszystko jeszcze przed nami, dopiero latem. No właśnie, w temacie letnim jest także kolejny utwór. Słoneczny temat również nam się pojawi i urodzinowy po raz kolejny, bo wiąże się z urodzinami Diany Ross, która jakiś czas temu wraz z grupą Tame Impala nagrała taki przesympatyczny utwór promujący kolejny film o minionkach. Turn Up The Sunshine. To przed nami, a już za moment na antenie Trójki serwis informacyjny. Autopromocja. Wiosna w Trójce. Wieczorem dwugodzinne muzyczne audycje autorskie. W poniedziałki niebezpieczny i słodki Aksamit zaprasza Anna Gacek. We wtorki zwrotki i refreny. Tajemnice nowożytnej sztuki pisania piosenek rozwikłuje Kuba Ambrożewski. W środy gatunkowe akrobacje przy muzyce elektronicznej. Audycję Salto poleca Marta Malinowska. Z kolei w czwartki elementy, funkcje rytmu w najróżniejszych gatunkach zgłębia Maciej Jankowski. Wiosenna muzyczna trójka od poniedziałku do czwartku od 19 do 21. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W